zakupy Tefal X-Force Flex za 1709 zł. Dodatkowo przy zakupie minimum dwóch wybranych produktów zgarnij rabat 150 zł za każde wydane 1000 zł. Szczegóły w regulaminie w sklepach lub na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, Wojciech Zawiała, dzień dobry, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Po ponad 6 latach procedura wobec Polski za łamanie praworządności może zostać zakończona. Te informacje płyną z Brukseli. Szok i zaskoczenie. Politycy nie kryją zdumienia informacją o sędzim Tomaszu Szmycie, który miał poprosić o azyl na Białorusi. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw południowej Polski. Wkrótce zakończona będzie procedura wobec Polski za łamanie praworządności i niezależności sądownictwa. Chodzi o procedurę z artykułu 7 unijnego traktatu, którą Komisja Europejska rozpoczęła przeciwko Polsce w grudniu 2017 roku. Teraz Bruksela mówi, że nie ma już ryzyka dla praworządności. O szczegółach Beata Płomecka. To przełom, komentuje przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jej oświadczenie odczytał rzecznik Christian Wiegand. Dziś otwiera się nowy rozdział dla Polski. Po ponad 6 latach procedura z artykułu 7 może zostać zakończona. Komisja przyznaje, że nie wszystkie oczekiwane zmiany dokonały się w Polsce. Ale jak mówił rzecznik komisji, ocena pozytywna jest uzasadniona. Przyjęcie konkretnego planu i podjęte pierwsze kroki doprowadziły komisję do wniosku, że nie ma ryzyka dla praworządności w Polsce. Te kroki to m.in. przystąpienie Polski do Europejskiej Prokuratury, przyjęta ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa i prace nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Pozytywna ocena komisji zostanie przedstawiona 21 maja ministrom do spraw europejskich unijnych krajów i wtedy oczekuje się formalnego zakończenia procedury. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zaskoczenie, tak politycy w Sejmie reagują na doniesienia na temat sędziego Tomasza Szmyta, który miał poprosić o azyl polityczny na Białorusi. Sędzia Warszawskiego Sądu Administracyjnego poprosił władze białoruskie o udzielenie mu ochrony, a także wezwał polskie władze do odnowienia dialogu z Białorusią i Rosją. Szefowa Komisji Sprawiedliwości Kamila Gasiuk-Pichowicz mówi, że ucieczka Tomasza Szmyta, jednego z bohaterów tzw. afery hejterskiej, jest zastanawiająca pod wieloma względami. To wskazuje na daleko idące powiązanie, jak rozumiem, pana Szmyta z Białorusią, co w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej Polski stawia pod znakiem zapytania działalność wszystkich osób, które należały do tej grupy kasta-antykasta. Warto też zadać pytanie, czy przypadkiem ta ucieczka nie wynika ze świadomości, że w demokratycznej Polsce musiałby się zmierzyć z odpowiedzialnością za czyny, których się dopuścił w ramach działalności grupy kasta-antykasta. Polityk Suwerennej Polski Janusz Kowalski mówi, że Tomasza Szmyta nie zna, ale dodaje, że sędzia powinien zostać pozbawiony polskiego obywatelstwa. W każdym środowisku znajdują się czarne owce. Ważne jest to, żeby na takie czarne owce jednoznacznie reagować. Jeżeli polski obywatel prosi o azyl na Białorusi, to ocena może być tylko jedna, jak najbardziej negatywna i żadnej litości, po prostu jeżeli chodzi o ocenę tego człowieka. Nie znam tego człowieka, po raz pierwszy o nim słyszę. Wojewódzki Sąd Administracyjny informuje, że Tomasz Szmyt od 22 kwietnia do 10 maja jest na urlopie wypoczynkowym. Do chwili obecnej prezes WSA nie otrzymał od sędziego informacji o zrzeczeniu się urzędu. Przekazywana przez władze Rosji informacja o planowanych ćwiczeniach z użyciem niestrategicznej broni jądrowej to kolejny element propagandy Moskwy, uważa szef polskiej dyplomacji. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że ma to związek z oświadczeniami Zachodu, które nazywa prowokacyjnymi. Minister Radosław Sikorski przypomina, że NATO to sojusz obronny. Jak rozumiem, rosyjska propaganda uważa, że już jest na wojnie z NATO, ale nie, my jesteśmy sojuszem obronnym. Związek Radziecki już raz rzucił wyzwanie całemu NATO, od tego się rozpadł. Nie wiadomo, kiedy i gdzie miałyby się rozpocząć rosyjskie manewry. Jutro początek matur, przystąpi do nich ponad 260 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół średnich. Domykamy kwestie organizacyjne i logistyczne, mówi dyrektor trzeciego liceum ogólnokształcącego w Lublinie, Grzegorz Lach. Dla 221 uczniów trzeba przygotować właściwie wszystkie sale w naszej szkole, tak aby spełniały one standardy egzaminacyjne. Każdy ma mieć swoją ławkę, każda ławka jest ponumerowana, trzeba przygotować losy, aby każdy mógł wylosować miejsce w ławce. ławce, musimy sprawdzić zegary, tak aby czasy były zsynchronizowane, no i odpowiednio udekorować szkołę. No to już inwencja klas młodszych. Maturzyści rozpoczną egzamin jutro o 9:00 od języka polskiego. Na koniec jeszcze ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw: opolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i dolnośląskiego. Ulewom towarzyszyć będą porywy wiatru do 70 km na godzinę i grad. O zasadach bezpieczeństwa przypomina Aneta Gołębiowska ze Straży Pożarnej w Katowicach. Jeżeli nie ma konieczności, nie wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Nie parkujmy samochodów, nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Ostrzeżenia obowiązują do 1:00 w nocy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce o sporcie, czyli Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry ponownie. Na początek serwisu sportowego informacje piłkarskie. Szymon Marciniak będzie arbitrem głównym ćwierćfinałowego rewanżu Ligi Mistrzów UEFA z udziałem Realu Madryt i Bayernu Monachium. Ten mecz w środę o 21:00. Przypomnę, że za pierwszym razem był remis 2-2. Pozostajemy przy futbolu, ale już nieco niższego kalibru. Mowa o polskiej ekstraklasie, w której dzieją się w ostatnich kolejkach cuda i faworyci przegrywają z potencjalnymi spadkowiczami. Jak będzie dzisiaj w Szczecinie? Okaże się po 19:00, kiedy to zabrzmi pierwszy gwizdek spotkania Pogoni z Puszczą Niepołomice, mówi pomocnik portowców Kacper Smoliński. Na pewno będą chcieli to spotkanie wygrać, jak najlepiej się pokazać. Duża szansa dla nich, dlatego uważam, że ten mecz będzie wyrównany, ale znamy swoją wartość przede wszystkim. Wiemy, że jesteśmy bardzo dobrzy w ofensywie, musimy też pamiętać o defensywie. Na pewno odpowiednio będziemy przygotowani pod to spotkanie i tak jak cały czas powtarzam, że te spotkanie wygramy. I jeszcze informacja, która może podłechtać nadzieje kibiców szykującej się do Mistrzostw Europy reprezentacji Polski. Kontuzja kolana wykluczyła do końca sezonu podstawowego bramkarza Austrii Aleksandra Schlagera z FC Salzburg. Austria jest naszym grupowym rywalem. To kolejny cios w drużynę prowadzoną przez Ralfa Rangnicka. W sobotę bowiem poinformowano, że podstawowy pomocnik Xaver Schlager z RB Lipsk zerwał więzadło krzyżowe i czeka go co najmniej półroczna pauza. Z tego samego powodu w Euro nie zagrają też Dawid Alaba i Sasza Kalajdzic. Nieoczekiwana zmiana miejsc w Asseco Resowi Rzeszów. Dotychczasowy trener siatkarzy Gianpaolo Madei wrócił do Kucine Lubacz Witanowa, klubu, w którym pracował przed 6 laty. Nie wiadomo, kto go zastąpi, ale pojawiają się plotki, że będzie to Finn Tuomas Samuel Wuo. Wróćmy jeszcze do informacji z poranka, w zasadzie z nocy. Żeńska sztafeta 4x400 metrów zdobyła srebro Mistrzostw Świata w biegach rozstawnych w Nassau. Na ostatniej zmianie biegła Natalia Kaczmarek. Ja poszłam za Brytyjką, myślałam, że ona zacznie wysadzać Kanadyjkę. Ona się schowała, przez to musiałam trochę zmienić tempo i może troszkę więcej mnie to kosztowało, ale generalnie tak jest na bieżni, w sztafetach trzeba reagować na wszystko, co się dzieje na bieżąco. Do tematu wrócimy jeszcze, zapraszamy do Trójki, a jeszcze rzut oka na to, co się dzieje obecnie. Trwa trzeci etap 107 edycji Giro d'Italia. Dziś odcinek płaski z rozgrywką sprinterską na końcu. Do mety jeszcze 59 km, 107 km już za peletonem, jadącym dziś niespiesznie, niespełna 40 km na godzinę to średnia. Także spokojne tempo, akurat takie dojazdowe do szybkiego finiszu. Sport w Trójce wróci po 18:00 i wtedy trochę dłużej porozmawiamy z Darkiem o sporcie, obiecuję. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Skończyła się majówka i pożegnaliśmy się z piękną pogodą. Właściwie już wczoraj. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, choć po południu, czyli teraz, na wschodzie i niedługo także na południu miejscami burz. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy do 24 na południu, tylko nad morzem około 12 stopni, tam zawsze najchłodniej. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Zachodni i południowo-zachodni w Bieszczadach, porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na program zaprosi zgłosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 20 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15. Pamięć 128 giga za 3799 zł. A w 20 ratach tylko 190 zł miesięcznie. I do września nie płacisz. Kupuj teraz i ciesz się latem bez rat. Promocja ratalna do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i mamy już 16:10. Zapraszamy do Trójki. Szósty dzień maja, pierwszy dzień po majówce, to jak pierwszy dzień z reszty naszego życia. Zapraszamy do Trójki. Ewa Lipowicz, Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski i przed mikrofonem Wojciech Zawiała. Sporo dziś tematów w tych trzech godzinach popołudniowej audycji. Sporo ważnych tematów. Dziś w Oświęcimiu odbył się tegoroczny Marsz Żywych, upamiętniający ofiary Holokaustu. Jeszcze w tej godzinie relacja naszego reportera, to już za chwilę dosłownie. Na drodze do Morskiego Oka znowu doszło do dramatycznego wydarzenia. Brutalnie potraktowany został koń ciągnący wóz z turystami, dodajmy, że potraktowany przez woźnicę. Zajmiemy się też rosnącą liczbą zwolnień z lekcji WF-u. To wbrew pozorom poważna sprawa. Będziemy też dziś w Malmę, gdzie odbędzie się tegoroczny finał Eurowizji i o znaczkach też będzie pocztowych. W takim razie mówić, mówić, czyli tok, tok, utwór i zespół. Marsz Żywych, coroczne wydarzenie, które gromadzi tysiące ludzi z całego świata i upamiętnia ofiary zagłady zamordowane przez Niemców w trakcie II wojny światowej. Na miejscu jest Przemysław Lis. Let the march begin. Marsz Żywych tradycyjnie rozpoczął się wczesnym popołudniem na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Rozpoczynając marsz, przeszło około 6 tysięcy osób z całego świata, w tym 55 ocalonych z zagłady. Wśród maszerujących są ludzie w różnym wieku, mówiący różnymi językami. To m.in. pani Shorsh Dagan, której rodzina została tu zamordowana. Mój tata był tu. Moja rodzina zgubiła się tu i przyszła z dziećmi, z rodziną, żeby widziały. To nie jest pierwszy raz w Oświęcimie, ale pierwszy raz ja przychodzę do marszu. Dla pamięci, dla serca, bo rodzice już nie żyją. Dużą część maszerujących stanowią ludzie młodzi. To głównie młodzież żydowska, pochodząca nie tylko z Izraela, ale też ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Grecji. Razem z innymi maszerują również młodzi Polacy, w tym uczniowie z zespołu szkół w Łazach. Upamiętnić po prostu to, co się tu wydarzyło. Jak tam byliśmy w obozie, właśnie w środku, to aż tak ciarki przechodziły, bo tak strasznie tam, jak to sobie tak wyobraża człowiek, jak tam było. Cały czas są wyjazdy ze szkół, z podstawówek, też ze szkół średnich i też osoby są po prostu chętne, żeby poznać tą historię i żeby tutaj zobaczyć, jak to wyglądało, bo też byli tutaj Polacy, też tutaj umierali Żydzi, jakby w większości Żydzi, ale też osoby z naszego kraju i warto jest po prostu tutaj przyjechać i zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. To wydarzenie wyjątkowe, które daje nadzieję i siłę, mówi biorąca udział w Marszu Żywych Miriam Singer. Dla mnie, po polskiej Żydówki, której babcia przeżyła Holokaust, to co się dzisiaj dzieje jest dowodem, że zło nie zawsze musi wygrać i że żyjemy my jako Żydzi. To jest dla mnie ważne, przyjechałam też tutaj z dziećmi, jestem też z grupą innych polskich Żydów i jest to dla mnie bardzo ważny moment. I jestem wzruszona tym, że nie tylko polscy Żydzi biorą w tym udział, ale też Polacy są tutaj i ludzie z całego świata. Uczestnicy Marszu Żywych tradycyjnie przechodzą z terenu obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu do obozu zagłady w Brzezińce. Trasa liczy ponad 3 kilometry. Marsz kończy wspólna modlitwa pod pomnikiem ofiar. W tym roku uczestnicy wydarzenia w sposób szczególny upamiętniają także ofiary zagłady z Węgier. Dokładnie 80 lat temu do Oświęcimia dotarły duże transporty węgierskich Żydów. W tegorocznym Marszu Żywych bierze udział również kilkusetosobowa grupa, która dotarła do Polski koleją, tak zwanym pociągiem żywych, który wyruszył z budapesztańskiego dworca Keleti. Na Marszu Żywych w tym roku obecne są również osoby z Izraela, które w ubiegłym roku przeżyły atak Hamasu. Wśród nich są także byli zakładnicy terrorystów. Co roku niezwykle wzruszające wydarzenie i warto dbać o tę pamięć. 17 minut po godzinie 16 w Trójce Kasia Sochacka z nowym utworem Szum. się bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę, chociaż zatęskni. A ty jak? Kiedy coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Znów złe, dramatyczne wieści z Zakopanego, spod Morskiego Oka. 3 maja jeden z koni zaprzęgniętych na trasie do tego bardzo uczęszczanego miejsca przewrócił się i położył na ziemi. Nagranie błyskawicznie obiegło sieć, a do sprawy odniosły się fundacje prozwierzęce, a nawet Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Koń wstał dopiero po tym, jak został uderzony w twarz. Opisuje nagranie, które obiegło ostatnio sieć, Anna Plaszczyk z Fundacji Viva. Widzimy na nim zaprzęgniętego do wozu leżącego na asfalcie konia. Woźnica próbuje go wystraszyć, aby ten wstał. Gdy mimo to koń dalej leży, woźnica uderza go mocno w chrapy. To wywołało bodziec awersyjny, to wywołało u tego zwierzęcia strach. Ono wstało ze strachu. Gdyby nie zostało uderzone w twarz, prawdopodobnie dalej by leżało, ponieważ po prostu nie miało siły. Nie ma upadek, nic wspólnego z przemęczeniem koni. Wypadki będą się zdarzać, w każdym transporcie się zdarzają, więc u koni też się będą zdarzać, więc nie ma co robić dramatu. Wszystko jest pod kontrolą, zarejestrowane. Dementuje informację Władysław Nowobilski, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka. Jednak do sprawy odniosło się na serwisie X Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dobrostan zwierząt to kompetencja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale w poniedziałek przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska będą pracować z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, bo taki scenariusz jak z tego filmu to nie jest odosobniony przypadek. W najbliższym czasie przekażemy opinii publicznej raport z wnioskami w tej sprawie. Sprawa trafia na ten szczebel po raz pierwszy. Organizacje pozarządowe od ponad dekady starają się zwrócić uwagę na ten problem. Wolałabym, żeby to wszystko stało się 10 lat temu, ale napotkaliśmy na mur urzędniczej obojętności, na ogromne zyski finansowe, które były ważniejsze od życia i cierpienia zwierząt. Być może teraz to się zmieni, być może zmiana będzie też z korzyścią dla koni. Dziś problem jest widoczny gołym okiem, bo podobne nagrania do sieci trafiają regularnie. Widać, jak konie cierpią, prawda? Nagranie sprzed 4 lat. Ja nie wiadomo, co on stanie w ogóle. I nagranie sprzed 14 lat. Stało. Internet pełen jest podobnych nagrań i oburzonych komentarzy. Choć jak sprawdził krakowski dziennikarz Polskiego Radia Przemysław Bolechowski, górale solidaryzują się z woźnicami. Nie ma w Polsce takich koni jak tu. Żadna krzywda konikom, koniki są wymieniane, pracują 10 dni w miesiącu. Mało gdzie tak dbają o koni jak tutaj na Podhalu. Góral więcej o konie dbam jak o siebie, a wiecie jak tu wszystkie zadbane koniki ładne. Turyści nic nie narzekają mi. No. Robią propagandę, to trzeba uczciwie, bezstronnie to podawać. Jak nie będą pracować, to już będzie dowód na szynki. Po co ja bym go miał? Tak to kowal panie zarobi, rolnik zarobi, bo przywozi ziarno. Tu setki ton kupujemy owsa. My kosimy łąki, bo nam trzeba siana dla koni. No i także wszyscy z tego jakoś mają coś, a tak jak nie będziemy nic robić. Większość Polaków sprzeciwia się zaprzęgom na tej wysokogórskiej trasie. Tak wychodzi w sondażach, że 68% Polek i Polaków chce likwidacji transportu konnego do Morskiego Oka. Konie do góry ciągną 12 osób plus fiakra, plus 5 dzieci do 4 roku życia i nieograniczoną liczbę bagaży, co stanowi przeciążenie około tony. To przeciążenie powoduje mikrourazy, które się odkładają w organizmie tych zwierząt i mikrourazy się kumulują, aż po 3 latach te konie przestają nadawać się do pracy i są wycofywane. W ich miejsce na tę trasę trafiają nowe zwierzęta, a te, które są wycofywane, 61% z nich trafia na rzeźniczy hak.

do 30 września. Ceny ekspresów do kawy marki Jura mogły być ustalane w wyniku zmowy. W związku z tym podejrzeniem prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny rozpoczął postępowanie przeciwko spółce Jura Poland oraz właścicielom sklepów RTV Euro AGD, Media Markt i Media Expert. Ze zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego wynika, że spółka Jura Poland mogła zawrzeć zmowę cenową ze sprzedawcami ekspresów, tym największymi sklepami z elektroniką i sprzętem AGD. Przedsiębiorcy mogli przez blisko 10 lat w niedozwolony sposób ustalać ceny sprzedaży produktów. Oznaczałoby to, że konsumenci nie mogli kupić ekspresów taniej niż po odgórnie ustalonych cenach. A zmowa mogła dotyczyć zarówno sprzedaży internetowej, jak i tej w sklepach tradycyjnych. Sektor IT jest postrzegany przez pracowników w Polsce jako najbardziej atrakcyjny. W zestawieniu z ubiegłorocznym badaniem Randstad branża awansowała z 8 pozycji. Tuż za branżą informatyczną uplasował się sektor motoryzacyjny, a do tego tematu wrócimy o 18.30. Dolar kosztuje 3,99 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,41, a kurs funta brytyjskiego to dziś po południu 5 zł i 3 grosze. Dziś w pogodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie również z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, po południu na wschodzie, a wieczorem także na południu i południowym wschodzie miejscami burze, a w czasie burz prognozowana suma opadów to 20 mm, możliwy grad, temperatura minimalna, bo pół godziny temu mówiliśmy o tych maksymalnych temperaturach, od 6 stopni na północy, około 9 stopni w centrum i do 10 na, do 13 na południu. Zapraszamy do trójki, 16.36 już w tej chwili. Dziś jeszcze w audycji popołudniowej będziemy mówić na przykład o lekcjach WF-u albo o znaczkach pocztowych. Widzą Państwo, że same ciekawe tematy. Zapraszamy do trójki. Lenny Kravitz. Leny Krawic, Human. Państwo dzwonią w sprawie koni na trasie do Morskiego Oka. Ja chodzę bardzo często w Tatrach z koleżanką z Wrocławia, jeździmy tam, żeby pochodzić po szlakach i często widzimy ludzi, którzy się ładują na te wozy, którym naprawdę przydałby się ruch, im i dzieciom. Sami narażają konie na takie traktowanie. Pomijam już górali, którzy są okrutni. Ja kiedyś zwróciłam uwagę, oczywiście w formie żartów, żeby zejść z tych bryczek i się przejść, to ten góral, ja widziałam, że on mnie chciał zdzielić tym batem. Ja panu powiem, jak to jest z tymi końmi. Przecież nikt o te zwierzęta nie dba. Nikt. Wykorzystują je. Nie tylko górale. Na każdej wsi, na każdej wiosce. Wszyscy wykorzystują te zwierzęta. Mamy XXI wiek. I tym koniom, które są pewną atrakcją turystyczną, można by dołożyć takie wspomaganie elektryczne. Tam zdaje się, że jakieś próby były z wózkami. W Polsce jest tyle różnych firm specjalizowanych w tej dziedzinie, że gdybyście nagłośnili na antenie takie hasło, pomóżmy koniom, czy ktoś ma taki silnik, czy takie rozwiązanie może bardziej. Górale mają pieniądze, oni ciężkie pieniądze zarabiają, więc zainwestują, bo to by im te konie zostawiło. No bo konie niewątpliwie podobają się dzieciom, w ogóle turystom, więc dobrze, żeby były, no a żeby im trochę ulżyć, to gdyby ten wysiłek był o 50% dla nich mniejszy, to wszyscy byliby zadowoleni. No, ludzkość dzieli się na tych, którzy dbają o zwierzęta i na tych, którzy nie do końca mają taki plan dbać o zwierzęta. Mówiliśmy dzisiaj o stronie internetowej ratujkonie.pl. Właśnie tam też można pomóc w tej sprawie. Zapraszamy do Trójki. 16.41. Debaty, spotkania, negocjacje. W Warszawie zaczęła się dziś konferencja obronna Defense 24 Days, podczas której dyskutują najwyższej rangi przedstawiciele rządu, wojska i branży obronnej z Polski i z zagranicy. A w tle kolejne doniesienia, a to o rosyjskich ćwiczeniach z bronią atomową, a to o tajnym planie reakcji NATO w przypadku m.in. ataku na Polskę. Więcej na ten temat Kuba Witkowski. Wojna to dziś słowo odmieniane przez wszystkie przypadki i choć na razie mowa tylko o ewentualnym zagrożeniu ze strony Rosji, dominuje stanowczy ton, że niebezpieczeństwo konfliktu jest bardzo duże. Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas dzisiejszego przemówienia otwierającego konferencję obronną Defense 24 Days, zwracał uwagę na konieczność większych nakładów na zbrojenia w NATO. Polska zwiększa je do 4% swojego PKB. Zachęcamy wszystkie państwa i apelujemy jeszcze raz do tego, żeby wywiązały się ze swojego zobowiązania, które wspólnie podejmowaliśmy na ostatnim Wilnie, w Madrycie, na wcześniejszych szczytach NATO. 2% to jest minimum, ale poprzeczkę trzeba sobie stawiać jeszcze wyżej. A doświadczenie Ukrainy pokazuje dobitnie, że z Rosją nie ma żartów. Co więcej, ważne, by już na początku odpowiedzieć zdecydowaną obroną. Jeżeli sprowadzimy się do wojny okopowej, to tą wojnę okopową przegramy. Stwierdził podczas jednej z debat generał dywizji Maciej Klisz, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Rosjanie po prostu nas zmiażdżą swoim potencjałem, co dzieje się niestety teraz coraz wyraźniej na Ukrainie. Stara klauzewicowska zasada, duży bije mniejszego. Ja nie powiem, który rodzaj sił zbrojnych jest ważniejszy. Dowodzę trzema komponentami. Dowodzę komponentem morskim, powietrznym i lądowym. 60-70% moich wyzwań to nie jest domena lądowa, to jest domena powietrzna. Rozwiążmy problemy, czy ustawmy się dobrze w domenie powietrznej, a potem będziemy mogli z nimi spokojnie walczyć. Niestety Rosja już prowadzi swoją grę z NATO, a więc i z Polską. Kreml poinformował o planowanych ćwiczeniach z użyciem niestrategicznej broni jądrowej, co ma być odpowiedzią na rzekome prowokacyjne oświadczenia Zachodu. Minister Radosław Sikorski stwierdził, że to kolejny element propagandowy Moskwy i przypomniał, że NATO to sojusz obronny. Jak rozumiem, rosyjska propaganda uważa, że już jest na wojnie z NATO, ale nie, my jesteśmy sojuszem obronnym. Związek Radziecki już raz rzucił wyzwanie całemu NATO, to od tego się rozpadł. Nie wiadomo kiedy i gdzie rozpoczną się manewry. Z komunikatu rosyjskiego resortu obrony wynika, że w najbliższym czasie. Z kolei z informacji włoskiego dziennika La Repubblica wynika, że po raz pierwszy od początku wojny na Ukrainie NATO w sposób bardzo poufny i bez oficjalnych komunikatów wyznaczyło co najmniej dwie czerwone linie, po przekroczeniu których mogłoby dojść do bezpośredniej interwencji sojuszu w tej ten konflikt. Chodzi m.in. o zaangażowanie się Białorusi po stronie Rosji i o rosyjski atak na państwa bałtyckie i Polskę. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Skomentował dla Trójki generał Wiesław Kukuła, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. To nie jest informacja jawna. NATO planuje różne warianty oddziaływania, dlatego nie mogę tego ani potwierdzić, ani wykluczyć. Jego zdaniem teraz najważniejsze wyzwania dla Polski to nie tylko rozbudowa potencjału sprzętowego i logistycznego wojska, ale i budowa odpowiednich kadr. Stąd zmiany w prawie, które umożliwią sięganie do rezerw. Kluczem ma być właśnie ta aktywna rezerwa, czyli wolontariat, rezerwiści ochotnicy, którzy zechcą się przyłączyć do sił zbrojnych w bardzo długiej perspektywie służby. Liczę na to, że i 20, i 30 lat. Rozwijając nie tylko swoje kompetencje, ale również kierując karierę rezerwisty w siłach zbrojnych. Dużo będziemy też słyszeć o konieczności zaangażowania każdego z nas, nawet jeśli pozostaniemy w cywilu. Gra się bowiem toczy o morale całego narodu. Jeżeli nie będziemy wierzyć, że wygramy wojnę, to po prostu ją przegramy. I przegramy ją nie w domenie lądowej, morskiej, powierzchni, przegramy ją w domenie kognitywnej. Po prostu przegramy ją w naszych umysłach. To, co robimy dziś, jest po to, aby do tej wojny nie doszło. To właśnie nasze postawy decydują o tym, kiedy Putin i czy zdecyduje, czy rozpocznie wojnę z NATO, czy rozpocznie wojnę z Polską. Jeśli nasza postawa będzie bardzo spójna, bardzo jednoznaczna, że wszyscy jako społeczeństwo, jako Polacy staniemy w obronie naszej ojczyzny, zjednoczeni na jednym celu, wolności, to ręczę, że żadnej wojny nie będzie. I oby te słowa się kiedyś potwierdziły. Gry polityczne, gry prowokacyjne to nasza codzienność w ostatnich latach. Niespokojny i trudny czas. Zapraszamy do Trójki już za chwilę o tym, jak młodzież unika lekcji WF-u. A na razie The Beatles. Now and Then The Beatles. Ciągle mam gęsią skórkę słuchając tego nagrania, a słuchacze rozpamiętują jeszcze majówkę. Ten ostatni, chyba trochę przydługi weekend, testowaliśmy nowy grill elektryczny przywieziony ze Szwecji. To tak jak przesiąść się z Trabanta do Mercedesa. Całkowicie ekologiczny, zautomatyzowany. A jak człowiek przytnie komara, to budzi. Grill ze Szwecji, no naprawdę, to musiał trochę kosztować, prawda? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miałem w swoim życiu taki krótki epizod, kiedy byłem zwolniony z lekcji WF-u z powodów zdrowotnych. I proszę mi wierzyć, że był to dla mnie jako młodego chłopaka prawdziwy dramat. Teraz jest inaczej. Nauczyciele alarmują, że uczniowie coraz rzadziej biorą udział w lekcjach wychowania fizycznego, za to coraz częściej pokazują zwolnienie lekarskie. Raport Światowej Organizacji Zdrowia WHO wskazał, że nadwagę i otyłość odnotowano u 32% polskich dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Tym samym zajmujemy niestety 8 miejsce wśród badanych krajów w Europie. W liceach uczennice martwią się o rozmazany makijaż, a w podstawówkach rodzice o przemęczenie dzieci. Sprawdzaliśmy dziś, co powoduje plagę zwolnień z WF-u. Chłopcy, grzeczcie się bezpiecznie. Zejdź z tego, skąd. Maciuś. Wasza szkoła, widzę, ma przepiękny plac zabaw. Jakie lekcje się tutaj odbywają? WF czasami. Kto z was lubi WF? Ja lubię. Ja. Ja dlatego, że możemy się z koleżankami spotkać. Ja lubię tylko jak jesteśmy na dworzu albo na dużej sali, bo na małej jest taki słaby trochę WF. A czy są dzieci, które nie lubią WF-u? Raczej tak. Niektóre. Ja mam z naszej klasy. Daria Domańska-Sandrowska, jestem dietetykiem, doktorem nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jeżeli chodzi o tendencje młodzieży w Łodzi i nie tylko w Łodzi, ale w całej Polsce, to niestety obecnie trend dotyczący aktywności fizycznej jest malejący. Natomiast coraz więcej jest młodzieży z nadwagą i otyłością. Obecnie mówi się o tym, że 22% młodzieży do 15 roku życia w Polsce ma problemy z nadwagą i otyłością. Te tendencje są cały czas wzrostowe. 80% otyłych nastolatków będzie w przyszłości narażonych na problem otyłości, nadwagi w wieku dorosłym. Aneta Japońska, nauczycielka wychowania fizycznego w 9 liceum. Z roku na rok tej młodzieży jest coraz mniej, która chętnie uczestniczy w lekcjach WF-u. Telefony, gry, poza tym bywają też tacy uczniowie, którzy mają zajęcia poza lekcjami. Tak więc też z zajęć jakichś dodatkowych, takich sportowych typowo nie korzystają. Ta młodzież z roku na rok jest coraz słabsza. Zachęcamy jak możemy. Bywa tak, że decyzja o zwolnieniu z WF-u nie wychodzi od dziecka, tylko wychodzi od rodzica. Bogumiła Cichacz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi. W dzisiejszych czasach mamy takich rodziców, którzy są nazwani przez kogoś, to są mamy, rodzice, helikoptery, którzy stwarzają taki parasol ochronny nad dziećmi i czasem są zbyt przewrażliwieni, bo mówią, bo dziecko się spoci, bo będzie chorowało, bo jest nieprzyzwyczajone do takiego wysiłku. No jednak wychowanie fizyczne, ćwiczenie na dworzu właśnie poprawia tę kondycję dziecka. Paweł Lewek, specjalista medycyny rodzinnej. Ruch, który jest dostępny w szkole, lekcje WF-u, to można powiedzieć jest takie konieczne minimum. Tak naprawdę dziecko oprócz tego powinno mieć dodatkowe jeszcze zajęcia. Czy zdarzyło się panu odmówić wystawienia zwolnienia? Oczywiście. Taka odmowa zwykle łączy się z rozmową z rodzicem. Taka chęć zwolnienia dziecka z WF-u. W wielu przypadkach, szczególnie jeżeli mówimy o dziecku, które ma nadwagę, często tutaj argumentem rodziców jest to, że dziecko nie daje sobie rady albo w jakiś sposób rówieśnicy źle się odnoszą do dziecka ze względu też na problemy. Ja zawsze rozmawiam z rodzicami. Często mamy takie dzieci, które tak naprawdę zaczynają się rozwijać ruchowo w szkole, bo one nie wiedzą, to nie jest tak jak kiedyś było, że były podwórka pełne dzieci. Cieszyć się należy tym, że jednak są też tacy rodzice, którzy stawiają na aktywność. Dlaczego teraz tak mało osób uczęszcza na te lekcje? Bo im się nie chce. Szczerze. Takie odnoszę wrażenie. Fakt, że nauki mają dużo rzeczywiście, przynajmniej jak z częścią tam młodzieży rozmawiam, mają te zajęcia dodatkowe. Niektórzy chodzą na te zajęcia pomimo tego, że jest dużo nauki. Nieraz powiedzą, ach dzisiaj nie przyjdę, bo mam jutro klasówkę. Natomiast szczerze, lenistwo często. Inna jeszcze rzecz. Po co się spocić, jak później idę na randkę? Mam się gdzie umyć, ale po co?